चश्मा आंख धूप का चश्मा और सर पे घटाए काले आंख धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली लूट लिया दिल तूने मेरा लूट लिया दिल तूने मेरा आए नखरे वाली आंख धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली लिया दिल तूने मेरा हाय नखरे वाली आंख धूप का चश्मा हाय आंख धूप का चश्मा और भला लगता है बुलबुल का मगर चुप रहना ये मुझको बुरा लगता है कुछ बोल मेरी ओ मैना चाहे दे दे कोई गाली गाली आंख धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली लूट लिया दिल तूने मेरा हाय नखरे वाली आंख धूप का चश्मा चश्मा दिखाना ही होती है रजामंदी जब ऐसा किया तो समझो तकदीर बदल डाली डाली आंख धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली लूट लिया दिल तूने मेरा लूट लिया दिल तूने मेरा हाय नखरे वाली आंख धूप का चश्मा सर पे घटाए काली आंख धूप का चश्मा आहे आंख धूप का चश्मा।